Na płycie Burn były głównie kompozycje zespołowe, ale ten utwór Mistreated jest wyłącznym dziełem Richiego Blackmoora i Davida Coverdale'a. Współpraca Davida z Deep Purple trwała tylko 4 lata i choć wydano 3 albumy, zespół się rozpadł czasowo, jak potem się okazało, no ale w tym rozpadzie nie było winy młodego wokalisty. On by oczywiście chciał kontynuować tę przygodę. To niejako wymusiło dalsze decyzje i po krótkiej karierze solowej David Coverdale założył zespół Whitesnake. No i to jest jego macierzysta grupa po dziś dzień. A gdy i ten zespół zawiesił działalność, Coverdale w 1993 roku wydał wspólny album z zeppelinowym gitarzystą Jimmy Page'em. Now my days are growing cold. Long play Coverdale Page odniósł w latach 90. umiarkowany sukces, no ale koncerty już się nie sprzedawały za dobrze i Page wrócił do współpracy z Robertem Plantem, no a Coverdale ponownie wskrzesił Whitesnake. Program trzeci, Dym na wodzie. Patrząc w kalendarz muzyczny i nie tylko, widzę, że już za miesiąc koncertowe wydarzenia w Łodzi, gdzie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Sound Edit. 17, 18 i 19 października w klubie Wytwórnia wystąpią m.in. Gavin Friday, Exmal Deutschland, Fields of the Nephilim, SBB. Na wisienką na tym muzycznym torcie będzie koncert John Porter Helicopters 45. Muzyk mówi o nim tak. Chciałem uczcić 45-lecie mojej płyty, ale grając utwory tak jak gram je teraz, a nie wtedy, umarłbym z nudów, odtwarzając to, co było, zamiast tego, co jest. Zawsze szukałem czegoś nowego w mojej sztuce. Teraz mam takich muzyków jak Krzysiek Łochowicz, naprawdę oryginalny gitarzysta, Robert Rush na perkusji, Jacek Szafraniec na basie. Solidna ekipa z silną, bezkompromisową energią. John Porter z nowym zespołem wystąpi na zakończenie festiwalu Sound Edit 19 października. Picked up a music. You take the Louis Vuitton. To jeszcze jeden fragment wypowiedzi Johna Portera. Myślę, że Helicopters to był taki unikatowy dokument tamtych czasów. Nie było absolutnie na polskim rynku niczego podobnego. Treść tekstów była dość abstrakcyjna, co też pasowało każdemu. John Porter, 45-lecie płyty Helicopters. John świętuje to różnymi koncertami z nowym składem i gra to troszkę inaczej. I tak jak Państwu powiedziałem, jeden z takich ważnych występów będzie na festiwalu Sound Edit 19 października w klubie Wytwórnia w Łodzi. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami płyta nowa i nieco starsza, zarazem oryginalne wydanie ma ponad pół wieku. Mad Dog and Englishman to pierwszy koncertowy album Joe Cockera z 1970 roku. Był nietypowy, zawierał tylko 4 autorskie utwory, reszta to były cover. Jednocześnie płyta Cockera była bardzo dużym przedsięwzięciem z licznym zespołem, z dęciakami, a nawet z chórem. Ponad pół wieku później nową wersję tej płyty nagrał amerykański skład Tedeschi Trucks Band. I to także jest spora produkcja. Na nowej płycie gościnnie wystąpili m.in. Leon Russell, Chris Robinson, Dave Mason, Warren Hines i wokalistka Rita Coolidge. Posłuchajmy dwóch nagrań. To drugie, to największy przebój, znany Państwu doskonale, przebój Joe Cockera. Take the load of many.

with a little help from my friends. W oryginalnej wersji Beatlesów to bardzo prosta piosenka, zaśpiewana przez perkusistę Ringo Starra, no ale Joe Cocker uczynił z niej niesamowity rockowy hymn. No i tę wersję powtórzył teraz Tedeschi Trucks Band. Być może pamiętają Państwo, że album Cockera był taki głośny, radosny, intensywny, no i tak samo jest na tej nowej płycie. Przed nami teraz wydawnictwo napoczęte już i to w połowie tydzień temu i jesteśmy w stanie odtworzyć je dla Państwa w całości. Z okazji 50-lecia albumu Physical Graffiti zespół Led Zeppelin wydał płytę z 4 nagraniami, wprawdzie długimi, no ale to tylko 4 nagrania. Nosi ona tytuł Life EP. Na pierwszej stronie wersji winylowej 2 nagrania z maja 1975 roku, no a na stronie drugiej kolejne 2 nagrania z festiwalu Knebworth w 1979 roku. Oto Led Zeppelin z nowej oficjalnej płyty. Yeah. Led Zeppelin, zespół, który nie działa od 45 lat, a wydaje nową płytę, korzystając z archiwalnych nagrań. No ale Zeppelinowy wokalista wciąż aktywny artystycznie i za 5 dni poznamy jego solową płytę Saving Grace. Nocna audycja dobiega końca. Ewelina Milik-Danielska zrealizowała dźwiękowo. Przedstawił Państwu przed mikrofonem autor Leszek Adamczyk. Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.